and we spend it all day. Welcome to Central Bay. Welcome to Saint-Tropez se află în continuare printre cele mai tari 100 de hituri, respectiv pe locul 79, pe 78 El Bandido, pe 77 Ania cu Fulmi, locul 76 ocupat în această săptămână de Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again. Pe locul 75 Chris Lay cu Sundown, mergem pe locul 74 Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Some more. Lakeside DJs, Stay With Me Tonight, locul 74, pe 73 Bruno Mars, The Lazy Song, pe locul 72 Liviu Hodor și Mona, Je T'aime, în staționare, iar pe locul 71 Fly Project cu muzica. Deocamdată vă propun o recapitulare a ultimelor 10 poziții. Number 80. Am recapitulat împreună ultimele 10 hituri parcurse în Airplay 100 de la Kiss FM. Pe locul 70, Pitbull și Chris Brown, International Love, în coborâre, 13 poziții. Deschidem ușa studioului Kiss FM și apare Andreea Berghea. Hot Release. Hot Release e noul single Antonia. De fapt, au apărut două, să-i spunem, single-uri. Era puțin nehotărâtă care e mai potrivit, care să fie cel oficial. Publicul a decis că Jamaia e asul din mânecă. Așteptăm, evident, și un clip frumos atașat piesei care se ascultă în România, Airplay 100, Antonia, Jamaia. Airplay 100 continuă la Kiss FM, locul 69 ocupat de noul hit cântat de Grasul XXL, Turbo Fin. Pe 68, Calvin Harris, Feel So Close. Pe 68, Stroke 69, Beautiful Smile. Locul 66, Low Deep T cu Big Love, în urcare 10 poziții. Pe 65, Kaya featuring Manila Maniacs cu Crazy Love, în urcare 5 poziții. În câteva momente, hitul de pe locul 64, respectiv Shaggy cu Dame. We now return to Airplay 100. Number 64. Your loving makes me melt away, makes me melt away. It's your touch just makes me melt away. Shaggy. On a summer day. Like that, keep it up like that, girl. My lady, this I love it, won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away. Makes me melt away. Your touches make me melt away. On the summer day. So now you got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with a no name. So do you wanna be part of the city? Am ajuns pe locul 63, am ascultat Maier, Vira și Cristina, City of Love, în coborâre de 14 locuri. Urcăm pe locul 62, aici ne așteaptă Don Omar. I'm not Danța Kuduro, în continuare în Airplay 100 la Kiss FM, locul 62. Pe locul 61, Will.i.am featuring Eva Simmons, This Is Love, urcare de 35 de poziții. Și cred că este momentul să vă dau în boxe o nouă recapitulare. Number 70. Betile sus, sus, tare, tare. Tora Vasilescu, eu mă lai mare. Mă lai mare? Ce să zic? Tot ce pot să zic e că nu-i mic. Ich fix, du has, schnelle, schnelle. Genza ta, întreb cine vreți să ne luați. Luați bre de pe Number 68. I feel so close to you right now. Number 66. This is the big love. Big love. Big love. Oh. Number 65. Sunt Cristi Nițu, Airplay 100, clasamentul celor mai tare 100 de hituri continuu la Kiss FM. Locul 60 este ocupat azi de Fun featuring Janelle Monáe, We Are Young. Pe locul 59, Joao Lucas și Marcelo, Echero Ciu, Echero Cea. Pe locul 58, Guess Who și Demoga, tot mai sus. Săptămâna aceasta, locul 57 este ocupat de Ina cu Wow, în coborâre de 9 poziții. Iar pe locul 56 s-a instalat Rihanna. Vreau să ascultăm împreună Where Have You Been? Crap! Bye Rihanna, părăsim locul 56. Pe 55 se află Luke One, Demoga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony, în coborâre 10 locuri. Locul 54, Deep Central, Speed Up Sound. Pe 53, Lifehouse cu Storm. Iar pe locul 52 se află Delia Mataki. Ascultăm chiar acum cel mai recent hit al ei, Omadeo. I wanna follow the night. You gotta show me how to love you. Surprise, take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Ooh,

Locul 48 pentru Colin New, cea mai nouă piesă cântată de Radio Killer. Pe locul 47, Sofia lui Maximilian. Pe 46, Adrian Sână și Sandra N cu Angel în coborâre, 3 poziții. Tot în coborâre, 4 locuri până pe locul 45, Mike Diamonds, Reason to Feel Love. Este momentul să o invit din nou în studioul Kiss FM pe Andreea Berghea. Single of the week, Back in My Life, nou single Fly Project, pentru că aduce așa o schimbare de stil, de ritm, de abordare muzicală. Ne place mai ales nouă fetelor, să recunoaștem. Haideți să ascultăm piesa în Romania's Airplay 100, Fly Project, Back in My Life. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Airplay 100. Project Shana May, Back in My Life, hitul de pe locul 44 săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM. Locul 43 ocupat de Araș și Elena, Broken Angel. Pe 42, Grasul XXL, Lala Song, coboară 5 locuri. Pe locul 41, Adele, Someone Like You, și cred că în boxele voastre sosește chiar acum o recapitulare. Number 50. Girl, I got you so. Când toată lumea strigă, e sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai vreau zice, lasă-mă. Number 45. Number 44. Airplay 100, top of the tops.

sale El Sol, hit cântat de Sony Flame și clasat săptămâna aceasta pe locul 38, pe 37, Alex Mica cu Dalinda, pe 36, Aiseu Tupegu, locul 35, Alex Velea, Când noaptea vine, locul 34, Pitbull, Back in Time, în coborâre de 5 poziții, în timp ce pe locul 33 staționează în această săptămână în Airplay 100 la Kiss FM Adele. Vreau să ascultăm împreună Set Fire to the Rain. Chart 100 reasons to listen. I let it fall. Fire to the Rain, Adele, locul 33, pe 32, Alexandra Stan, Lemonade, în staționare. Pe locul 31, în staționare, de asemenea, DJ Fresh, Rita Ora, cu Hot Right Now. Și, în boxe, vine o nouă recapitulare. Number 40. Number 37. 10 poziții mai sus față de săptămâna trecută, Titanium, hitul produs de David Guetta și cântat de Sia. Pe 29, Ina, Tu și eu, în coborâre de 12 poziții. Vă invit pe locul 28, Mandinga cu Zaleila. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 28. Yeah.

am pentru voi în Airplay 100 hit după hit. Am ascultat-o pe Shakira, Addicted to You, locul 18. Pe locul 17, Jamie Moon și Shudan, coborâre o poziție. Locul 16, Sore, cu Different, două locuri mai sus față de săptămâna trecută. Imediat, hitul de pe locul 15 în Airplay 100 la Kiss FM. Piesa este cântată de Raluca, se numește Surrendered My Love. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold. Surrendered My Love, Raluca urcă 6 locuri, atingând poziția cu numărul 15. Pe 14, Sunrising și Mysterious Girl coboară un loc. Mergem pe 13, ne reîntâlnim cu Oceana, Endless Summer. 10 locuri în urcare pentru Endless Summer, hitul cântat de Oceana este azi pe locul 13, pe 12 coboară 3 locuri Andra, What About Us, iar noi ne pregătim să ascultăm hitul de pe locul 11, cântat de Alex Velea, ați ghicit, se numește Minim 2. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 11. Alex Velea este foarte aproape de a pătrunde în top 10, adică cele mai tari 10 hituri din acest moment. Deocamdată Alex este pe locul 11. Noi ne pregătim să intrăm în top 10 împreună cu Like Chocolate, Maria Maria, hit de locul 10. Number 20. Number 19. Number 15. Laurențiu Duță și Andreea Bănică în continuare printre hiturile voastre preferate, chiar dacă în ultima săptămână coboară 4 locuri până pe poziția cu numărul 9. Imediat băieții de la Accent ne cântă I'm Sorry în direct de pe poziția 8-a. Ne pregătim să o primim din nou în studioul Kiss FM pe colega Andreea Berghia, pentru că urmează Music News. Adele a anunțat că va naște primul ei copil în septembrie, făcându-i pe mulți să spună că a avut parte de cea mai scurtă sarcină. Adevărul e că la decernarea premiilor Grammy, artista era deja însărcinată, doar că n-am știut noi asta. Ce s-a mai întâmplat în săptămâna ajunsă la final? Pe 10 iulie, Slash, fostul chitarist Guns N' Roses, a primit o stea cu numele lui pe celebrul bulevard hollywoodian Walk of Fame. Și ultima știre vine din clasamente. În Billboard-ul american Hot 100, Nicki Minaj a reușit o performanță 21 de săptămâni succesive în top 10 cu hitul Starship. I-a trecut astfel pe cei de la Black Eyed Peas, care au reușit 20 de săptămâni în 2009 cu I Got a Feeling. Atât cu știrile, înapoi la hituri în Airplay 100. Number 8.